Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Dzień dobry Państwu. Między dniem a dniem wita Państwa Witold Lazar. Audycję przygotował Jacek Frenzel. Dziś mamy czwartek, 30 dzień grudnia, 364 dzień roku. Słońce jest w znaku Koziorożca, wzejdzie o 7.46, zajdzie o 15.31, czyli dzień potrwa 7 godzin i 45 minut. Dziś imieniny obchodzą Eugeniusz, Dawid, Irma, Irmina, Katarzyna, Marceli, Rainer, Sabina i Sewer. Proszę przyjąć nasze najlepsze trójkowe życzenia imieninowe. Zaczynamy od kartki z kalendarza. 30 grudnia 1853 roku USA kupiły od Meksyku południową część Arizony i Nowego Meksyku. Za 76 770 km2 terenu Stany Zjednoczone zapłaciły Meksykowi 10 milionów dolarów. Obecnie jest to wartość około 230 milionów dolarów. W roku 1900 w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się polska premiera baletu Piotra Czajkowskiego Jezioro Łabędzie. W 1916 roku zmarł zamordowany przez grupę monarchistów z kręgów dworskich Grigori Rasputin, rosyjski chłop, rzekomy mnich, faworyt rodziny cara rosyjskiego Mikołaja II. W 1924 roku amerykański astronom Edwin Hubble opublikował informację o odkryciu innych niż nasza galaktyk. Jako pierwszy udowodnił, że mgławice spiralne są odległymi galaktykami znajdującymi się poza Drogą Mleczną. W 1947 roku w Łodzi powstało studio małych form filmowych Semafor. Pierwszy lalkowy film animowany, który opuścił studio, to Za króla Krakusa w reżyserii Zenona Wasilewskiego. W 1963 roku Karol Wojtyła został mianowany na arcybiskupa metropolitę krakowskiego. W 1980 roku opuszczono banderę na parowcu SS Sołdek, pierwszym polskim statku wybudowanym po wojnie. Od zwodowania w kwietniu 1948 roku Sołdek odbył 1478 rejsów morskich, przewiózł ponad 3,5 miliona ton towarów, zawijając do ponad 60 portów. Statek użyty został w filmie Persona non grata w roli okrętu japońskiego, wiozącego w 1941 roku żydowskich uchodźców z Litwy i Polski przez Władywostok do Japonii. W 1985 roku na zdjęciach dostarczonych przez Voyagera 2 został odkryty Puck, jeden z księżyców Urana. Siódma w kolejności od Słońca, jest trzecią pod względem wielkości i czwartą pod względem masy planetą Układu Słonecznego. Uran ma 27 znanych księżyców. 30 dzień grudnia. Jeszcze tylko jeden i zakończymy 2021 rok. Między dniem a dniem. Czyli sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Zanim jednak to wszystko, to zacznijmy od kilku słów na temat pogody. Dziś, proszę Państwa, zachmurzenie będzie duże. Miejscami opady deszczu i mrzawki, w centrum i na wschodzie, gdzieniegdzie opady marznące i powodujące gołoleć. Na krańcach wschodnich również opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna od minus 5 stopni, to na północnym wschodzie, około zera mamy w centrum, do plus 2-3 na zachodzie. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Gdy dzień się już obudzi, zachmurzenie będzie w dalszym ciągu na ogół duże. Miejscami opady deszczu i mrzawki, na wschodzie gdzieniegdzie marznące, powodujące gołoleć. Lokalnie głównie przed południem mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów. Temperatura maksymalna od 0 stopni na północnym wschodzie, około plus 5 w centrum, do plus 10 na zachodzie kraju.